یک شب چیست صدها شب بیدار بودن آسان می شود. در دوستی وفا و جفا هر دو همسران، هر تلخ شیرین است اگر زنده دل بود. این اگر دل زنده بود. بالاخره ضرور چیزی بود که نبی کریم صلی الله علیه و سلم با وجود تمام بشارت ها وعده هایی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم درباره آنها متیقن بود، باز هم به قدر نماز نوافل انفرادی را طولانی ادا می کرد که پاهای مبارکش باد می کرد. ما هم بالاخر کلمه خان او و امتی او نامیده می شویم. بله، کسانی که از این امور قدردانی کردند آنها همه چیزها را از باب کارهای نیک کردند و رفتند. حریفان بادها خوردند و رفتند، تهی خمخانه ها کردند و رفتند و الگو قرار گرفتند تا برای گوینده این فرصت هم نرسد که بگوید هرسی و شوقی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم در راه اعمال نیک و عبادت خدا داشت از چه کسی دیگر ممکن است. این حرف دلنشینی است که جوی شیر را از ته کوه جاری کردن هم کار مشکلی نیست، ولی این چیز هم بدون کفش برداری شخصی کامل و خدا رسیده به مشکل شاید حاصل شود. تمنای درد دل داری بکن خدمت فقیران را، میسر نیست این گوهر ز انبار شهان هرگز. آخر چی چیز باعث بود که حضرت عمر رضی الله عنه بعد از نماز عشاء به خانه می رفت و تا صبح به نماز مشغول می شد؟ حضرت عثمان رضی الله عنه تمام روز روزه می گرفت و تمام شب تا صبح به نماز می پرداخت، فقط در اول شب کمی می خوابید. در یک رکعت نمازهای شب تمام قرآن مجید را قرائت می کرد. در شرح احیاء العلوم از ابو طالب مکی نقل کرده است که این مطلب درباره 40 نفر تابعین به تواتر ثابت شده است که آنها نماز صبح را با وضوء عشاء می گزاردند. نماز صبح را با وضوء عشاء ادا می کردند. حضرت شداد یک بزرگی نام بود، شداد ملعون آدگری بود. شداد مانا تند حمله کنوک، وارم بلوچی شهداد هم شداد تلاپوزن که بلوچان شهداد نام ایر کنند. والله عالم شب دراز می کشید و تمام شب پهلو عوض می کرد، به پهلوی راست و گاهی به پهلوی چپ می غلطید و به همین وضع و بدون اینکه خوابش برد صبح می کرد و می گفت یا الله بیم آتش خوابم را ربود. اسود بن یزید رحمت الله علیه در ماه رمضان فقط بین مغرب و عشاء کمی می خوابید و بس. درباره سعید بن المسیب رحمت الله علیه منقول است که تا 50 سال نماز صبح را با وضوء عشاء خوانده است. سلا ابن اشیم تمام شب نماز می خواند و صبحگاه اینطور دعا می کرد که یا الله من لائق نیستم که بهشت را تقاضا کنم، فقط این آرزو را دارم که از آتشم برهان. حضرت قتاده رضی الله عنه در تمام رمضان در هر 3 شب 1 بار قرآن را ختم می فرمود، ولی در اشره اخیر در هر شب 1 بار قرآن را ختم می خواند. درباره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا 40 سال نماز صبح را با وضوء عشاء ادا کردن به قدری مشهور و معروف است که انکار آن اعتماد تاریخ را از بین می برد. این اگر این خبر تصور بکن کسی که مشکوکن یا ثابت نہیں گر ہچ تاریخی حبر ثابت نہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ حبر ہنچو مشہور ہے وقتی از او سوال شد کہ این قوت چگونه تو را حاصل شده است در جواب فرمود که من به توفیل نامهای خداوند اسماء الله الحسنا به طریق مخصوصی دعا کرده بودم فقط در موقع نیمروز کمی می خوابید و می گفت که در حدیث درباره قیلوله ارشاد شده است یعنی ای وابسته حدیثا ثابتیم مثل این که در خفتن نیمروز هم نیتش پیروی سنت بود نه حظ نفس در حال تلاوت قرآن مجید به قدری گریه می کرد که همساده هایش را بر او رحم می آمد یک بار تمام شب را در تلاوت این آیات و در گریه به سر برد بل الساعت و موعدهم و الساعت و ادها و امر آیه مانا تقریبا همشین که الله تعالی نافرمانانی وعدگاه میادگاه قیامت و قیامت آسک تلخ و سنگین الله حفاظت بفرمان ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه در رمضان مبارک نه روزها میخوابید و نه در شبها امام شافعی رحمه الله در رمضان مبارک در نمازهای روز و شب 60 بار قرآن مجید را ختم میکرد علاوه از اینها صدها واقعات از کسانی موجود است که آنها بر آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عمل کرده ثابت کردن که برای کسی که میخواد عمل بکند هیچ چیز مشکل نیست این واقعات مربوط به اسلاف بود گذشتگان بزرگان گذشته الان هم عاملانی عمل کنندگانی موجودند که مجاهده هایشان اگرچه تا حد مجاهده اسلاف نیست ولی مطابق زمان و دوره خیش و مطابق قدرت و طاقت خود اشخاصی که نمونه سلب باشند حالا هم وجود دارند و پیروان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این دوره فساد نیز موجودند که نراحت و آرام آنها را از انحماق این اشتغال در عبادت مانع می شود و نه مشاغل دنیوی صد راه قرار می گیرند نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که خداوند متعال جل جلاله ارشاد فرموده است ای ابن آدم تو برای عبادت من فارغ شو من سینه‌ات را از غنا مملوع می سازم و فقرت را بند می کنم و الا سینه‌ات را از مشاغل پر می کنم و فقر زائل نخواهد شد مشاهدات واقعات چشم دید روزانه شاهد عدل این گفتار راستین هستند حضرت شیخ فرمانی الله تعالی جل شانه دوشی عرض کنه بو که قرآن مجید تلاوت سعی کنه تلاش کنه محنت کنه و قرآن همین ماه نازل بودا و این ماه کو قرآن مجید کو این ماه مزنی نسبتی الله پاک داد بزرگان فرمائن تا کہ این ماه یک ختم قرآنی با دیگه ماهانی چندین ختم قرآن برابر ہیں ہم آپ امکیر کے ثوابانی بارے ہیں یک کی پر ہفتاد ہیں یک ختمی ہفتاد ختم برابر ہیں یہ از لحاظ ثوابا از لحاظ فوائدہ ہم قرآن یادگیری ہے قرآن حفظ بوگے قرآن ذہنانی تہم مانگے ہم ہمی پہ میں آ کسی کہ آئی رمضان ماہ بخصوص قرآن مجید طرف توجہ کا اگر از روی وانی و تبابر کا آئی معانی تو کا ہما معانی ہما مقاصد آئی تو ذہن تو کا در طول سال پشت کبا بچی کہ یہ آدھگی حدیث شریف موجود ہیں کہ هر کسی که آیه رمضان سلامت ببی هر کسی که دست گناه آیه گا رمضان سالم برو تو بگذی رمضان پاکا به سلامتی بگذینی چه گناه و تا حفظ بکن ببچینی حفاظت کن تو نگهداری بکن آیه رمضان که سلامت ببی تمام سال آیه سلامت ببی یعنی در تمام سال رمضان اک آئی توفیق بندگی رسے، توفیق عبادت رسے، توفیق اجتناب و دوری از معصیتام نصیبو، در تمام سال آئندہ آئیا اللہ تعالیٰ از ای معصیتاں حفاظت کا و بنیکیہائی گناگون آئی توفیق عطا فرمانی. یہ حدیث ہم تائید کا کہ رمضان شریف عبادت، رمضان شریف و تا سازگ خودسازی و رمضان شریف عبادت و بندگی، چہر نو عبادتی بھی، ذکر و اذکار بھی، تراویح بھی، نماز و نوافل بھی انسانا یہ توفیق رسی کے در طول سال آئندیا آئی بے اللہ تعالی بندگی و ہمان نو بندگی کے رمضان مہتا بیشتر انجام داتا بے آیا انہماق و اشتغال پیدای کام. لذا مخصوصاً حافظان قرآن مجید و ہر مومن ما بشین کہ حامین رمضان ہیں. آپ بلوچستان مشہور ہیں، اسی اکیش جس کو قدیمی مردمی گوشتی شمع ملکہ مستری سخی کئی سخار وطمان آپ فہمیدہیں بلوچیا جواب دا گوشتی حامین ہیں، مستری سخاوت مند حامین ہے. اس نے حامین چیئے، اس نے حامین ہمیں فصلیں کہ خرمائے پسان، خرمائے پچان، مچ خرمائے دیں تو خرما کے بھی یہ مدتہ ما اسی حامین، یہ حامین ہنچی فیاضی سخاوت مندی کہ ہچ کسی بند نہیں چھ حامین پیزا، چھ حامین بخششا کسی بند نہیں، آزاور بچن تو با ببری تو ببا پون بچے نا بچیں خرما بچیں ہر کسے لاب گریب لاب سیے رہے ہیں سخیے لاب سیے رہے ہیں جہامینا میں ملکہ مستری صحابت مند بیستے ہیں. ہمشائی بلوچی مثال بشی فلانی وقت ایک شخصی حال بھی کہ وہ آئی فرصت رسگیں برائے جمع بری یا ایک چیز خوبی ہے کہ ایک طبع مطابق ہیں جو ہو فلانی حامین ہے ہاں چکا حامین مدتہ ہر کس انہا کس بود برائے سال تو اسگا خرما ایک مقدار جماوری کن و شدیگی نبی حجبہ کسی کا آئی لوگ تو کا خرما ہا آئی باگا خرما ہا و حدیب بلو چنگ وشتا مچی بچی مچی بچی بچ مانا مردین چوک، یعنی ہم چکے ایک مردمی ہا مردین چوک کی خوبی ہیں کاروالائی دردین کمائیو کی حسنیں آن مردم تنگ دست نہیں آنکہ امور رسیدگی کن برای که امرار معاشا آن پیت اگر کپتا آجز پیر مرد رسیدگی کن تو یاری تو آید دا یک مچ انسانی ها آن مچ هم همین چو محصول دا اوچ اندازه اک آن شخصا تا یک سال یا بسی این خرمای برکت ہیں. قرآن مجید تو کا اللہ تعالی بار بار نخل مچ ذکر فرماتا بانوانو تی نعمتان بانوان آئیے استفادہ یا و ہمی پیما باز جا مچو انگور نام گرگ بوستا ہے اعناب اعناب و نخیل، نخیل و اعناب درختهای خرما و درختهای انگور. علماء در ضمن رموز ای آئیے کریمہ یہ کہ چطور ہے کہ اللہ تعالی بجائی ادگی درختان یہ دو درختان یہ دو می ویا اسانی محصول اللہ تعالیٰ اسان جندانہ قرآن مجید کا یک جا ذکر فرمانتا ہے. اللہ پاک ہچ کاری در ہچ امری در مخصوصا یہ کلام مجید تو کا ہچ چیزی بے اسرار نہیں، بے سر و راز و رمز و فائدہ و برکت نہیں. یک رمزی ہمیں اندازہ بیان کرنے گا بتاہمانی بیان کرنے دا کہ آشیئے کہ یہ دویں نعمتان ہم خرما و هم انگور اشانی مواد قندی، مواد قندی که هنو اصطلاح هم جان اگر کدی واقع زیادا مواد قندی چی مواد نمکی بدلت چی ها چی احتیاج هسته اشان تا مواد غذایی گوشتا گشارو چی مواد غذایی هر دون انتوگا برای انسان قواما یعنی برای انسان زنده ماندنا برای انسان قوت باقی بوگو ترقی کنگا به اندازه وافر به اندازه کثیر یعنی باز موجود ہیں کہ کسی اگر دیکھ ہیچ خوردنی مرسی ہمیں دوئی چیزان شرا تمام دو تی زندگیا امرار بکن تو بگوازنی و تی معیشتا و آئی صحتا آئی قوت تو کا لطمہ وارد نبی بی بائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنین طیبہ طاہرہ مطہرہ ان عیسی و مونسی رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه ماه وفات ماه رمضان ماه مبارک رمضان ابھی هفدهم رمضان هم حضرت علی رضی اللہ عنہ بارہ یک روایت ہے هفدهم منتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سال وفات رمضان سال 40 ہجری ہے حضرت بی عائشہ رضی اللہ عنہ و تاریخ وفات 17 رمضان سال 57 على اختلاف القولین یا 58 ہجری ہے و اہل سنت نزدیکا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہم ماہ وفات رمضان تاریخ سوم ماہ رمضان سال 11 ہجری اما سال کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو حضرت جدائیہ بداغ فراق مبتلا بو 6 ماہ بعد رمضان ماہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو دنیا رحلت فرمائیں و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سال 57 ہجری 17 ماہ رمضان رحلت فرمائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحلت جان گداز ماہ ربیع الاول ابتا ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان رمضان چوبی سوم و ربیع الاول ہم آج چند روچے ابتدائی گزگا و ایشان ہم آج 6 ماہ بنکے بعد از 6 ماہ رواتان یہاں تبی فاطمہ رضی اللہ عنہ رحلت فرمائیں و واجاوتی وفات وقتا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ لوٹائیں مرا واجا ای گوشا مبارکی خلوتی کو آہستہ چیزی گوشتی بی بی لگے گری وگا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دوبارہ واجا دو خلوتی کو بی بی لگے کندگا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من جس کو من گو فاطمہ ای چطوری عجبی حبری بو کہ گریوگ و کندگ یکین جا ہما ساحتا گریوگ پدا کندگ گشتی ہو من گو شرم گرو واجد گو تو چی گو تو گرید چی گو تو کنده گشتی من پیغمبر راز پاش کنکنو من پیغمبر راز افشا نکنو شمیدیم آخرا که من باز رنده مدتی گو سواج وفات رند من اصرار کو نگوشتی گو من گو بچا موت حق ماتی تر پہل نکنو موت حق مادری تر سوگند دیوں اگر من تی ماتو و من با انداز ماتی تی سرا حق ها پا ما حق مادری هم ای همرا من بگوشت وشتی تو من ای بی داتا ای سوگند داتا مجبورو من افشا بکنو واجه ای بگوشت که اولی برا واجه من اطلاع دا فاطمه من پریشانتون زیاد که واجه آخر عمره من تسلا دا واجه وقت من خبر دا که فاطمه ما همی بیماری تو گا من چی دنیا رخصت بو من وفات بو من گرید پدا واجا من گریوا گو ناراحتی دی من اطلاع دا گوشت فاطمه تو من اهل ایال تو گا مردمان تو گا کسی یه که زودتر چی ادگران تو گو من ملحق بے تو سک زودت یا ہے پشت سر من پانگ من یا ہے من کندت خوشحال بتوں کہ رواج ہرن دنیا من چی کنو ہمیشہ کہ من زودتی پدا بیم رواج ملاقات من عالم آخرت تو گا ہم حاصل بھی میں پر مشاکن دے نا یہ بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی علم ہنچی عطا فرمانتا کہ حضرت تاکید کو یہ روایت اگرچہ مورد بحث علماء نزدیک صحت سند روایت ولی عملا ہے شک کی نہیں کہ صحابہ فرمانا بی بی عائشہ علم به اندازه ایت که مزم مزنی حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرمانی مزنی شخصیتا صحابه کرام تو کا مسائلہ گیر بوتنگا ٹوتا قرآنی حل جاگا کجا بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دروازے دے پر و دا یہ مسائلہ جواب آنا حاصل ہو من بی عائشہ رضی اللہ عنہ نام پچھی گئے مفتی صاحب ما گشت خورما انسان زندگی قوام برقرار داری بی بی فرمائیں کہ ہنچی سه ماه سه نوک این ماه نوک ما دیتا اسی حلاس بوتا دیگه نوکی ظاهر بوتا یہ نوک حلاس بوتا سومی نوک ما دیتا یعنی دو ماه کامل حد اقل دو ماه کامل با این سه نوکانی ابتدا گنده که میں لوگا آتش برای ورگ پخت و پزار روشن نبوتا ما با همی پیمین پاک رو کم درآمدی و تنگ دستی زندگی وازن تا اور آدھ کے بیبیاں جس کو بیبی سہ ماہ تو ماہ نوراگ پخت و پاز نکنگ شمی زندگی چطو امرار بوتا شمی زندگی چطو گزر ایام چطو بوتا شمی روز چطو گستگا فرمانتی کہ میں وراغ دو سیاہ رنگین چیز بوتا الماء و التمر یکی خرما یکی آب آپ ہم وقتی چاہت و جوان تو کے چھ دورا سبز سبزیں از بچ سبزیں سیاہ جاہی ہے نا یہ دوئی چیز میں خوراک ہوتا گا ما آپ نا وارتا گو آپ یہ رندہ داتا معلوم بھی کہ یہ وقت یعنی کاملی غذائی برکات و آئی فوائد خورمات ہم موجود ہیں ہمیں پیما انگور تو کا دیکھ ادنائی شباہتی کوئی رمزتا بزرگان بیان فرماتا خرمائے مچے و انگور قرآن تا بار بار نزدیک ہم دیگا ذکر کرنے اسی ہیں کہ ہر دونا حد اقل آگیشتر و حساب داد نہیں بل کم تر تا سال یا ہر دون آس سلامت پشت کپا نا یا ارکن ہم تسال یا تازہی ورنگی مورد استفادہ ہیں کشمشا انگور ہم ارب کرے تا سال بلکہ چندین سال سا قابل استفادہ یا و استفاده با اللہ تعالی تمامی اشارهان با رمزا با اشارات و لذا قرآن مجید تو کا ہم نخیل و عناب ذکر ہتا اشیا حتما با ہم شان تجانسی ها با ہم دیگر شان مناسبتی هستیم دیگر مثال ها هم دیگر برکات تشابهات موجود ہیں لذا قرآن مجید طرف توجه کنا قرآن وانا باعث برکات حدیث آیا تھا کہ شمی دلان ہم چکے آہنا زنگ گری شمی دل ہم زنگ با یہ زنگ دور کرنے کا یک وسیلے قرآن وانگی قرآن تلاوت ہیں لذا قرآن طرف خوب توجہ بکنے و تی فرزندان بخصوص توجہ بدے شما کسانی وقت کہ تجربہ شاہ کہ ما پتماتا اہمیت ندا ودین ما پیر بتگیں میں حافظہ خراب ہیں یا دیگر مشکلات ہر چیز جنی گرے نکا مارا نہیں لی بل وہ چوکان سرا یہ ظلمہ مکنے وقت ہم کوشش کرنے پیر نہیں اس ماما پیر سر وقت پیریا کسی معاف نہیں و قرآن وانا کی کوشش کرنے یہ ایام تا شما یہ اعتکاف تو کائے بخصوص وہ تی حمتا دیما ببرے و قرآن نور بحریہ بزوری و تا زمانی کی شما قرآن کاملا یا یک بحری چا یا بوانی تو یاد بگری و بعد از یاد گرگا ہم یہ دو چیزا اللہ پاک بچا یہ امت سرا انقدر مہربانی فرمائن تھا کہ برای شک یہ امت محروم مبی و یہ برا من رندہ دیگر شبی انشاءاللہ بیان کرنو تاکہ ہنو مردم یا چو کم مکن نبی دی دے اور بازینا چھ دستا باہینی بلکہ شاید خدا توفیق دا دیکھ بری دیکھ شفی بیان بھی کہ لیلت القدر حاصل کرنے گئے چی اندازہ برکات ہستے حد اقلی چیئے حد اکثر چیئے قرآن مجید ہے ہم پوری وانگ وہ ایک فیض ہنچی عظیمی کہ آئی حساب کتاب نہیں ولی تا زمانی کہ آ فیض عظیم شما حاصل نہ کتا اللہ اتی لطف کرم بحال ای امتا ہنچو شامل کتا کہ احدی ہم اگر ادنا چیزی بلوٹی آ محروم بھی عکس مگر بابا محروم بھی سورہ فاتحہ کے نظام سورہ فاتحہ الحمد شریفہ کے نظام قل ہو اللہ شریفہ کے نظام ہر کسی کی اشان شر نظام گر آئی سیاہی سری یہ سر کا اگر مردی نہیں ہے سیاہی پاک نہ سیاہی سری یہ سر ہوگا جنین پیشی کی شرطیں آئی پرسا بدارا سیاہی پاگ یہ مردینی اتی سرا دورنا یہ ہر دو برندہ پرس دارا پوتی مرگا و مرتگا اتی پرسا و بدارا و موت کی بیارا پوتی بدبختی آگا الحمد ہم یاد نہیں کہ نماز روکن الحمد شریف ہیں و بعد از الحمد شریفہ حداقل فرضی نمازان توگاه یک صورتی به اندازه قل هو الله شریف سوره اخلاص است و نگلوتی ما رسال اسلامیات توگاه به چوکان ابتدایی درسان توگاه این چار کسترین صورت قرآن مجیده به ترتیب نوشتگان ترجمه کتگان که این چارینا نه مسلمان یاد کن لاتی لوٹا لوٹا بغیر قل هو الله شریف یاد نہیں و همچون نعمتی ولی ایمان آب کو قدردانی آ سورہ کسانی سورتا مراد یکی سورہ مبارک ہے انا انزلناہ سورہ قدر بدا سورہ والعصر سورہ عصر سورہ والعصر ان الانسان فی خسر یہ ترتیب سران آدم قرآن ترتیب مطابقہ بطرف آخرہ سومی سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر امین چکی سوره قل هو الله شریف کہ قل هو الله شریف ہے حدیث یہ آتا ہے وانک سلس قرآن ہے یک سوم قرآن کسی غروان چمی وانت این چی یاد نبی و یہ مقزاوی تگا ور زوری یک دو کی سراب و سرائیر کنی لیکن سنگی زوری ادھا منفجر کنی تو مقزا بہتر ہے مغزی که ای چار خوردنی صورت قرآن دا حفظ کت نگه چن مغزی شی؟ ای مغزی اما مرگ خواب خواب مردنی بیتری برای شی این چو قرآن دا تیتوار جاگ حق دات نکن و هنو یک تنبل پروری دنیا تا یحتا بازی گزارشاتا کم ایش کنو یعنی کسی حاضر نه وقت زحمت ادنا پی دین پی قرآن ها کشی هنو گوشی رسمی بازی مهمی مهمی پازلی ها مدرسه باری پازلی ها غافلی ها عالمی ها چه بلا پی رینتا کش که گوشی روچان صباح نندا دوره کنن تو دیگه قرآن وانا آبا چکو قرآن پچ کنن گوش دارا من گوش کشی اگر التزامی مبی جرمی نہیں اگر هدف یادگیری قرآن مجید بھی ولی ترس اشیئے کہ نو اشیئے آوت دین کن که بس آدگا که قرآن پر منوانی ملا تو بیا پاتیا بده من مردگا ہاں وعدا بچه کی راستا بیس پنچم شپا پاتیا نی شپا ملا تو بیا پاتیا بده میں حلکاری گا میں نگنا میں پکوڑایانا بچانا تو نیت بده او ملای زار پسرم ہنچوشن پرورش داتا نا چیو ملا شدی گوتا گا مسکین اللہ خاک نبوتا پوارگا از ہمی راہ پورتا وارتگی منا یک ملائی معمولی چی ٹنگی ملا یعنی ماں گوشتا قدیمہ نہ زانتا گے بلکی بل یہ نا یہ ٹھگ بوتا گا زانتا گے مولوی بوتا گا تقریبا این ملکان اطراف بازی یکی شاگر و قوم خاصین و تی زاماتی تقریبا گو من بیان کا گوشی مارا چلی چلی دستا بوتا چلی شو زانے نہیں ملک مردموں سبدی دستی ماش سه چار شاگرد بودنگی میں بازار آمن بازار نام نگرنو چک نشان بی بازار نام هم من معلومی آئی نام گرتا مردم همیشه که روایت کتا و هسته اور آب بلکه ترسی بیان بکن هم بیان کنو که مبلدی واعظی مولوی شرعی انو میں شاگرد دیں گوشی که هم یہ پاتیان شب که بودتا یہ مروشی صباح شروع کتا میں یہ تک مردمہ ہمیں گپتیانی پچگا روگینی نگرانی پچگا مردگانی بخشنتے او ملایا چھ زہرا شروع کتا چھ زہرے شروع کتا شپا در نشتا ہما نصف شپا چھ یہ بازاری یا ملائی یہ ہما یا کی کروس ہے کہ صد ماکیان کیسے ہیں نا بلا نصف یہ چھ گا شی زورتا مارا مال لبر بتنگی رندے ہی هر لوگا برو از نو چیزان شیارتا ایر کتایی نگنانا کفتیانا کفتا روگنیا ادگه چیزی میوین نو آهی دستی برد کتا یک کراچی یک ملا هدایت بود تکا گوشتی می ملا امی تاگی ملا یعنی چا ما آدگه پاٹی مردم من نام نگرو گورا آهی که نشت برگان دیما دا وانتی چیزی آیتی وانتی مردم چیز آنا ملائی کشی نماز تو کا تراویحان تو کا کافی ہے ایوانتا نا بجائے الحمدہ و سورتا قرآن وانا کا کافی ہے ایوانتا الکلمت لفظ و سعلمان مفردان مفردین مفردون و ایا اسم و فیلون مردم وانا ہوشی قرآن برابر وانا کشی حافظی نہیں مٹنی تا دیکھ ایک ملائی پوشتا یا چروی کافی ہے ایوانتا یہ قرآن و نوا نہ کہے گا تو آئیے گٹ شاکار ہے اس نے تچی مانا گیا ماں باپ ہم کو نا گوشتے آئیو المتنحنح لا تنحنح البتہ کسا ہم بابیل با رہے ہیں یا کہ مسیح متولی نام اسی بابیلا اور بابیلا گرے یہ میں در بازار مردم یار رندی تی دا پروشتہ من نام اب گرے تی خدمت امان کنا گو گوشتی باش شارہ تی نام گرو اور اوچار قرآن ونی امان در کنچ مسیح مولای مولان چو بیسا گوتا گم بیچارا نگان چوندے انتظارا اور نماز شروع کا الحمد دیوان حلاس کو گشتے یا بابیل عربی میں ربی جانتے گا یا بابیل انکا کلب کبیر ابو کا حمار امو کا خنزیر بابیل تو مزن سگی ہے ہاں تی پت اولاغی تی مات ہوکی ہم یہ دیتے کہ مولا شروع ہے اچھی کہنے گی مرد کہا حبار دے گی نماز تو کہنے نماز ہو نبو آئیے گوٹ شاکار ہے برا ملا ہمیں پوچھتے ایوہ المتنحنح لا تنحنح نصف لی و نصف لک ہذا قوم جاہلون پوچھتے گوٹا مشا کر بابا ہر چی من رسید نیم تیگے نیم میں نیم بارش کنو یہ بی اقنا گوشتی شان تھا جو نام گرے گوٹا ہاں نو آم اللہ اسی پاتیا کے داتا شروع کتا الحمد شریفی چیز عربی گڑبڑی وانتا یہ آخرہ چارتی پیشان کانے نبا یہ کراچی ہے ملا یکو منگا اب جتا ہم دھما زمانہ طالب علمی ہے گوشتی کے و حلوہ و پروٹن و سیبن و انارن و امبن و انگورن بسی کا مردم بزانا کہ میں یہ بھی چیزانی ناما گرے شانا پا مردگا دے گیا یہ گھٹے سے دپے جاہ دے گئے کہ بردہ گئے ورہ گئے سانا چمینا عوام الناس سے عقیدہ ہمشی بیتا کہ تم اللہ نام نگری چیزی موانی بھی مردہ گئے نرسا نا اچ اگلی اچ خبری نیت کی انسان کو یہ چیزی بنام اللہ داتی غریبیا مسکینیا ارادہ ہی کوئی اللہ شن سوابا پہلا مردہ گئے ارواح پہلا عالم مردہ گئے ارواح برسی پہلا جہان ہے نبی کریم ہر جگہ بھی اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت آبکا خیراتی صدقی ورگی پولی چیزی دا حلالی چردی سرا اول نیت کہیں اللہ اسے قبول بکا و اس ثوابا بوت فضل کرما حدیہ بکا اس طرف انا قابلہ بوت پاکی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بائی اہل بیتا بائی ازواج متحراتا بائی دختران بائی فرزندان پسران بحضرت خاندان مردمان و اہل بیتا و اصحابا پاکی انبیاء مرسلین و ملائکہ مقربین و صالحین بدنیانا شی صوابہ برسے ہمیں چکے نیت کرنے گی دیکھ مولائی پڑا پڑا یہ لوٹی وانگی لوٹی صورتی وانگی چند نوگوشی تا شپا ما میچی پور گوتا گا ہمیں چوکری پور گوتا گا چند نگنا اور شپ نیم گوتا داری مطلب پاکتا رہتا گی اور آرو چون ہمیں نگنا شیر گوتا گا تا ماہی وارتا گا تی مولائی بیچارا گا ہمشا مولائی دین ہنچو گران گوتا اعتکاف سانچو مشکل کتا یا اللہ ہیچ کا اعتکافا زکا کا مکہ ہوشی اعتکاف نیست یعنی مقصد سے کہ ملا برین دینا مردمان ملا تر انچو زر دیں تر دہ پیل کارت دیں انچو تر برینج دیں مہربانی کے تو نیت کہ ما بدبخت میں نا ما و نظامی چھتو برین دیں مشما روگ ما جنین آن دیما سوگند با گوشتی ملا من گو تی نادرہ میری شی سکیم بیماری سے کتاب میں پچ کتا ہنچا تی تاکی لیٹین دا پچھو کو گوشتی یہ سکی مریضی اگر بتا بل میں گو ہلت کا وجہ پہ خدا چار گوشتی کہ ہلت ہمیشن کتاب پس یہ پیمی ترشتی بزو شپا ترا پسا ہچ کسی مگن دی بر قبرستانی کوش اما دا گوشتی ریچ انگور انگور چطو بکا پتر ہم دیکھ ہچ کسی مگن دی ترا تر لو گیا ہے کراچی عبدالوحاب نامی خدای رحمت کا آیا آیا گوش کا مواد تاگی کتا ملائی ہنہا پیشتے میں آخر میں ہماری کتنا کو گودی روگا گونی بڑھ کرنگا میں سر جد پہ شہدائی و ملائی و پاگی سر کو تو چادری سرا دور داد دیگران تبلیغ کو ریشن داشتا پیشتے بلاہی ملائی دن اشتتائی دن کتابی مدیمہ کو آخر یا کیا میں گو تو کروسی بزو شپا بیواد بری قبرستانا بل کروس جندان کا سمگن دی و کروس بانگ و توار و کرکر ہم کسی مشکوں وہ دا بکشی کپونی کام پیچی کابری کوہنی تو کہ دفن کام پدا پتر تر قسم گندی ورتی مریض عربی بگوشتی وجہ خدا چار اشی من کت نہ کروں من ترسی و کابرستان نام گرے ترسی یہ جنین ہم چکا کہ من گوہمی چاہوار مولا ہم چکا اشتا پس باری گا ہم پیر یاد تو وجہ تو مہربانی کام گرتو یہ زحمت کاش نا مشت نه من پیشی تو برو تو کار بود آخر من پریاد من واجه من ترین چو زر دیم پس آن تی اختیار دیم تی تو روش شهرن تو پریاد کنه من زر هم دا پس هم دا همه یه روغ همه دیارت بس دا دیگه سالی من سرکه چانو که آپاری چیری انگه ما پس من بس دا و من مریض خدا شهر کو یه پیماش هم مردم ها اعتقاب بشتی من که حتما گوه گوه من دی اعتقاب پنو سال اول من حتما آمسی تا اور انو اعتقاب پنو آخر رمضان اعتقاب نہیں دی جو کہ گوت اعتقاب چی ہم ہمیں جوار مردوں میں مقتدیان اعتقاب چی اخر ما چشکا مسیت نندا نا ہاں اندر بھی اندر بھی نہیں دی مگو ہا ہم اندر تو بزا نہ ملاکتی ہاں مار گن ہکنا ما خبر گوش یہ چھ مکنے و ما نزان ما اعتقاب داشت نہ کنے و چھ تو داشت نہ کنے شما نندی الله الله کنی مسیت نندی هیچ کوتنه نه کنی گوشی نه گوشی که مردم را دیم شودار را جنگل را آدی چی انسان نیست مردم تی یا چند می ظاهر بکن دپاچیر بدن دیماچیر بدن رواگا یا یاگا هیچ کسی مگندی ابد الله آباد گو هیچ کسی خبر مگن تا چیز کار در ای بابا دروغا خبر کنی سودایی کنی میچی مسیت میاری بس مسیت دری نیمگا وتی شاگرد ده بگشی یکی اگر هری شما رو بلا نسبت زورگی بگو بیاری من چارونی چم پونزانا من پسند کو یکی متا من بگو چینچ کی بوها که ور متر بشون برو بزوری یک کار هم بکنین هندیم چه شریعتا باید ای آسانی هم متر کنین حدیث پیغمبر علیه السلام فرمانتا دین اسلام ای سمحتون سهلتون بیضا دین اسلام روشنا سفید سفید انتاری آئی تو کنی آسان آسان این چیزی و راحت راست این چیزی ولی ملاح که آیا سنگین کتا کوه گا پر روگی آگی کتا باتی رنگا یو هما کئی رود گلندام کسی بلوچی وحدی کی حکایات ہیں ان دین آسان این چیزی عزیزا شما شین دو شب حمدہ شما جن دیتا بھی ہے مستا جنی ہے مسیح جنیه سبحان الله آ مردمی که مسیح تا نیند عادت که آتی بطر لوگا رو جن چمود تا چیه که جنی بی بی بازار جن تا چی پرار که متکف دیما جن داری متکفا گو ملکان برادری ها گو ملکان هم نشینه تنزل الملائکت و روح جبریل امین علیه السلام یه دیما ای حدیث من چمی فضال رمضان واجہ خدا رحمت کن شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ بیان کن انشاءاللہ کہ پرشتہ چکار کنان لیلت القدر شبا خدا توفیق بدا ازا اللہ تعالی جل شانہو ایمان یقین بدا و قرآن علم نصیب بکن اللہ تعالی جل شانہو قرآن عام بکن علم فراخ بکن علم وسیع بکن سفری علم دینا دینا اللہ تعالی حیاء غیرتا ایمانا شنگ بکن مسلمانانی مشمد رسن درمیانا اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم صلی و سلم مبارک على عبدک و نبیک سیدنا مولانا محمد نبی الرحمت و سید الامت و على آلی و اصحابی اجمعین یا رب لک الحمد کما یبغی لجلال وجهک و لعظیم سلطانک سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك لا كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا قيما وقلبا سليما وخلقا مستقيما نسألك فكاك رقابنا من النار أي الله ما غردنانا ما وجودانا سرتبا مرا ما أولادا ما جنينانا ما مجتمعا ما همصاحقانا تمام مسلمين مسلماتا ما أولادا جو آتش جهنم رستغار بفرمائي أي الله تي حبيب پاک علیہ السلام فرمانتا قرآن مجید تا تو فرمانتا كما جنت آل بلوٹیں جنتی کار بکنیں و تی جہنم آتی دربارہ پناہ بیاریں. اے اللہ تو ہمارا جنت ہے و فلاح ہے صلاح ہے نیکی ہے اعمال توفیق بدے مزید و تی جہنمی کار ہمارا دور بدار و تی جہنم ہمارا نجات بدے تیت عذاب گرفت ہمارا رہائی عطا بفرمائیں. میں قلبان تا ایمان محکم راسخ بکن ایمان الفت و محبت بدے. اے اللہ میں دست و پا دو آزا و جوارحا براو تی فرمان برداری و اعمال و طاعات و عبادتا چست و چابک قرار بدے. سستی و سہلنگاری تنبلی جمع ببر مارا صیام قیام تراوی رمضان بہت بندگی و طاعت دعا تضرع الحاح تا خشوع و خضوع نمازان تو کا بندگیان تو کا اللہ نصیب فرمائیں. مارو تی مخلصین خالصین بندہ بکن یہ شفع پیز و برکات ہمارا بہرور بکن. اے اللہ در یہ شفع ہر خیری برکتی تو نازل فرمانتا چا آسمانا و از زمین تو خارج کتا سعی رزق و صحت و سلامتی طول عمر برکت جان و مال و اولاد برکات دینی و دنیوی سوری و معنوی از آئی بہترین بحریہ ہمارا عطا فرمائیں. اے اللہ مارا میں بیمارانا میں بیماریانا میں اولادا میں متعلقینا یہ جمع حاضر ہے جنین و مردینانی مریضیانا اے اللہ شفائی کامل بدے. اے اللہ میں اولاد صالح کان بے اولادانا اولاد صالح نصیب بکان. اے اللہ تنگ دستانا رزق فراخ عطا بفرمائیں. اے اللہ حرام اچ میں جامعہ رشکن کان مارا رزق حلال عطا بفرمائیں. بیکاریانا میں بے اشتغال حلالا مبدل بفرمائیں. اے اللہ وامانا اچ میں ذمہ و گردنا تمام وامدارانی دور بکان. قلبانا میں بے نسبت حمدگرا الفت بدے دین سر ہمارا ثابت قدم بکان. اے اللہ میں تمام مہمات دین دنیا ظاہر باطن کفایت بفرمائیں فریشانیان برطرف بفرمائیں. اے اللہ باقی گزشتے ایام و شبہائے رمضان کوتاہیانہ میں گا معاف بفرمائیں. میں گناہانہ عفو بکان باقی مندہ ایام اوتی بندگی توفیق عطا بفرمائیں. مارا اوتی عمر بباد دادے دریا بگے در ایس شبہا و در روزہا با سیام و قیاما ایمان و احتساب. اے اللہ توفیق کامل عطا فرمائیں و تی حب و عشق و محبتا و تی نبی حب کاملا مائدلان تکا پیدا بکن و تی صالحین بندیا انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین سرا و ایمانیات سرا ایمان یارک مارا نصیب فرمائیں. چو کفرا چو شرکا چو بدعاتا چو خرافاتا مارا تمام عالم اے اللہ حفاظت بفرمائیں. چو دشمنانی اے اللہ بدخواہین نظر و ارادیاں در نسبت بے مالا جانا اولادا زندگیا تمام امورا اے اللہ مرا حفاظت کن. میں جامع اے پور امن و امان بکا میں مسئولینا نسبت بے ما مہربان بکا. اے اللہ امور خیر تو کا مارا آنی حکمانی اطاعت توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ معصیت و گناہ رہا تھا مارا چہج کسا مارا اوب مکان بغیر وہ تی ذاتا چہج کسی مارا اطاعت توفیق مدے وہ تی فرمان بریغ توفیق عطا بفرمائیں. قرآن نورا میں سینیان تا جاگا بدے ایمان و عمل صالح مارا عطا بفرمائیں. اے اللہ باران رحمت نازل بکان میں مردگانا مغفرت کان میں امواتا استاد مشایخ حق دارانا میں اہل احسانا کسانی کے میں سرا باوتی جانا مالا دعا خیرا فکرا محبتا احسان شبت کو چھ دنیا رفتگا آنی قبرانا نورانی کا. اے اللہ آیانی کی زندگا مارا آنا صحت و سلامت ہمراہیا عمرہائی طولانی عطا بفرمائیں. تندرستی کامل بدے بیماریانا مختلفی میں تو کہا سنے اے اللہ برطرف کا زندانی و اسیرانا چھ قید بندہ آزاد بفرمائیں. اے اللہ حرمین شریفین شانا چند برابر بالا ببر. اے اللہ بیت المقدسہ قدس شریفہ آزادی عطا بفرمائیں. اے اللہ یہود دست نافاکا تصرف نافاکا جسر زمین قدس اے اللہ دور بکا مارا حرمین الشریفین و قدس عزیز زیارت ادا عبادت کرنے گے نماز وانے گے طواف کرنے گے بیت اللہ شریفہ نبی علیہ السلام روز اطہرا عرض سلام کرنے شرف کا توفیق عطا فرمائیں. اہل حرمین دعائیں تو کا مارا شریک کا میں دعائیں تو کا آنا شریک قرار بدے. ہر خیر اکتفاقی نبی علیہ السلام چطور لوٹتا و صالح بندے مال لوٹو کے مارا بدے هر شر عامت و پناه یارتا مارا پناه لوجی مارا پناه بده. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة. اللهم انك تعلم خائنة الاعين ما تخفي الصدور. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك من الشر ما استعاذ بك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. اللهم انا نسألك ان تجعل كل قضاء لنا خيرا. نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء واوزار الداء ومن خيبة الرجاء ومن زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك. ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل علينا كل عسير وامنعنا كل ظالم. سهل علينا كل عسير وامنعنا كل ظالم. اللهم سهل علينا كل عسير وامنعنا كل ظالم. اللهم نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزين ولا فازه. اللهم نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء. إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.